Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir kısmı hafız ve din hizmeti yapan yaklaşık 80 kişiye Allah'ın cennete girmek için önümüze vize olarak koyduğu nedir sence diye soru sordum. 3 seçenek istedim. Bu 3 seçenekle cevabım 4 kişi tarafından içinde anne babanın rızasını almak diye seçenek çıktı. Bunun dışında işte şirk koşmamak, kul hakkı yememek, ahlaklı olmak gibi bir sürü cevaplar geldi. Ama bir kısmı hafız ve din hizmeti yapan insanlardan Allahu Teala'nın cennete girmek için senden istediği vize nedir diye ya da sana koyduğu vize maddesi nedir diye sorduğumda anne ve babamın rızasını almadan cennete giremem diyen maalesef 100 kişiden yaklaşık 2 kişi olmuş. Kur'an-ı Kerim kitabımız Allahu Teala'nın cennete cehenneme ait vize şartlarını belirlediği son söz kitabı. İsra suresinin 23 ve 24. ayetini dinleyelim. Bakalım Allahu Teala cennet vizesini nasıl belirliyor. Ve kaza rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbin hükmünü vermiştir. Ve kaza rabbuka, Rabbin hükmünü verdi. 2 nokta. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Ondan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Cennete girmenin birinci şartı. Vize. İlk vize maddesi. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah hükmünü verdi. 2 nokta üst üste. Ondan başkasına kulluk etmeyeceksin. Şirk koşmayacaksın. Allah Rabbimdir diyeceksin. 1. 2. Ve bil valideyni ihsana. Anana babana iyi davranacaksın. İsra suresinin 23-24. ayet. Kur'an Allah'ın kelamı. Son ve tek sözü söylüyor. Cennete girmek, mümin olarak ölmek, Allah'ın mümin kulu olarak dirilebilmek şartından söz ediyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. 1. 2. Annene, babana iyi davranacaksın. Ve bil valideyni ihsana. 2 şey konuştu Allah. Bunlar cennetin şartı. Allah'ın hükmünün ayrıntıları bunlar. Ama Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin dedi, buna izahat getirmedi. Annene, babana iyilik edeceksin dedi, oraya nokta koymadı. Noktalı virgül koydu. İmmâ yebluganne indekel kibara ehaduhuma ev kilâhuma. Tekrar ayeti baştan alalım. Allah hükmünü verdi. Başkasına ibadet etmeyeceksin. İlahın Allah olacak. 1. Nokta. İkinci maddeye geçti. Annene babana iyi davranacaksın. Buraya nokta yok ama. Noktalı virgül var, devam ediyor. İmmâ yebluganne indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma. İkisi, yani annen ve baban veya onlardan biri yaşlanıp senin eline düşerlerse, iyi bakacaksın onlara değil. فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْ. Onlardan bıkıp usanıp of demeyeceksin. İyi bakacaksın, iyi seyredeceksin demek değil. Onlara bir maaş tayin edip dükkandan bir kira belirleyip bu kirayla alın, siz anne işinize bakın değil. Akşam geldiğinde onlara muz getirip, hediye getirip, ellerini öpüp evine çekilmek değil. Yaşlı, sıkıntılı, stresli, ağrısı sızısı bitmez, evhamlı, vesveseli hale geldikleri zaman seni bunaltacaklar onlar. Çocuklaşacaklar çünkü. O zaman فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Sakın onlara of kelimesini kullanmayasın. وَلَا تَنْحَرْهُمَا. Onlara hor gözle bakmayasın. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَر۪يمًا. Çok nazik konuşacaksın onlarla. Bu kadar bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. İhtiyar anne, ihtiyar baba eli tutmuyor, dili tutuyor. Görmüyor, uyduruyor. Duymuyor, uyduruyor. Hanımına sataşıyor, çocuklarını dövüyor. Parayı savuruyor. Lüzumsuz yere gidip komşularla başına dert çıkarıyor. Evde rahat durmuyor. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. Sakın of demeyeceksin. Bıktım demeyeceksin. Nazik davranacaksın. İçinde onları hor gören bir duygu olmayacak. Bitti mi görevim? Yok, bu kadar değil. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. O zaman bütün o meşakkatlere, sıkıntılara rağmen Ya Rab al bunları kurtarayım deme hakkın da yok. Ne diyeceksin? Rabbim bunlar beni bir kundakta merhametle büyüttükleri gibi sen de onlara şimdi rahmet et diyeceksin. Daha annen sağken. Sağken annen. Sağken baban. Tekrar yukarı dönüyoruz. Allah cennet için hükmünü vermiştir. Mümin olarak ölmek isteyen, sıratı geçmek isteyen, cennete girmek isteyen için Allah'ın hükmü bellidir. Ondan başkasına asla Rab demeyeceksin. Allah ilahın olacak senin. Şirk yok. İbadet Allah için olacak. Bitti, bu kadar. Annene babana iyilik yapacaksın, iyi davranacaksın. İkinci şart. Ama olur ki bunu yanlış anlarsın ha. Yani ben onlara kira tayin ettim. Dükkanın kirasını alıyorlar, dairenin kirasını alıyorlar. Kız kardeşim de boşanmıştı. Onu da onların yanına koydum. Kız kardeşimin de masraflarını veriyorum. Dolayısıyla annemin babamın bir derdi yok. Böyle değil, böyle değil ihsan. Bu ihsan değil. O kadar Kızılay da bakardı ona. Düşkünler yurdunda daha iyi bakarlardı. Evlatlığını göstereceksin. Ayaklarının altında paspas olacaksın. Seni ezecekler, horlayacaklar. Torunlarının yanında, senin doğurduğun çocuklarının yanında seni horlayacaklar. Çocuğuna karşı rezil rüsvay olacaksın. Ama of demeyeceksin. Of demeyeceksin. Emredecek yapacaksın. Yapma diyecek yapmayacaksın. Bu kadarı da yetmedi. Çok nazik konuşacaksın. Kaçıncı defa aynı doktora gidiyoruz. Anne ne oldu ya? Kaç defa dediler ya sana anne sen evham yapıyorsun. Diyemezsin. Sabah bir doktora, öğlen başka bir doktora, ikindi başka doktora dediyse gideceksin. Bu kadarı yetti mi? Hayır, hayır. İçinde asla bir burukluk olmayacak, cennete gireceksen. Bundan nefret etmeyeceksin. Sabah namazını zevkle kıldığın gibi, cennet umuduyla kıldığın gibi, annenin babanın kapısında bulunmaktan aynı hazzı duyacaksın. Çünkü vakada rabbuk. Bu Allah'ın kararıdır. Bitti. Bu kararı Allah verdi. Bu hüküm değişmeyecek. Kıyamete kadar böyle. Yine yetmedi. Dua edeceksin. Ve kur rabbirhamhuma kema rabbayani saghira. Beni kundakta büyüttükleri gibi, merhamet gösterdikleri gibi sen de onlara şimdi rahmet et ya Rabbi diyeceksin. Bu Allah'ın kararıdır. Müslümanlar olarak bize sorulduğunda cennete girmenin ilk 10 şartını söyle dendiğinde, bir, Allah'tan başka ilahın olmayacak, şirk koşmayacaksın, puta tapınmayacaksın, bir. İki, ana baba vizesiyle cennete girebilirsin. Kanun bu. Biz annemizi babamızı hangi noktaya oturttuğumuz önemli değil, Allah'ın hangi noktaya oturttuğu önemli. Şimdi Lukman suresinin 14. ve 15. ayetine dönelim. Bakın burada başka bir ayrıntı daha var. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Yukarıda ne demişti? Hüküm verdi Allah demişti. Bu ayet Lokman suresinde وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ, insana biz sözümüzü söyledik, vasiyeti yaptık, nasihatimizi yaptık. Ne nasihat ettin ya Rabbi? Vize nasihati yapıyor. Cennete girişle ilgili vizeyi belirlemiş Allah. Neymiş o? Bir valideyi, anan baban vizedir demiş Allah. Sonra da izah ediyor. Hamalatu ummu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi amayn. Unutma insan, annen seni bin bir meşakkatle doğurdu. 2 yıl sürdü annenin seni sütten kesmesi. Sen süt içeceksin diye uyumadı. Sen açken o tok kalamadı. Hamlu ve fisaluhu 30 şehran. Seni hamilelikle emzirme arasında 30 ay sıkıntı çekti o kadın. 30 ay. Bunun 9 ayı hamilelik, geri kalanı da ortalama olarak sütten ayrılma dönemi. 30 ay annen baban seninle uğraştı. 2 yıl uğraştı. Ne kadar uğraştıysa. Şimdi ne yapacağım ya Rabbi? Tekrar ayete dönüyoruz. Hani وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. İnsana biz vasiyetimizi yaptık. Anasını babası hakkında övdüğümüzü söyledik. Ne istiyorsun ya Rabbi? Enişkürli. Ey insan, Rabbin olarak bana şükret. Enişkürli, Allah'a şükretmeyi unutma. Elbette mümin Allah'a şükretmekten başka ne iş yapacak ki? Elbette sana şükürler olsun ya Rabbi diyeceğiz. Ve li valideyk, ve annene babana da şükretmeyi unutma. Subhanallah. Subhanallah. Şimdi bir Müslüman olarak ben kime minnettar olmalıyım diye bana soru sorulsa, saysam Allah, peygamber, ashab-ı kiram diye sayardım. Allah nasıl sayıyor? Enişkurli ve li valideyk. Bana şükret, annene babana şükret. Bana şükret, annene babana şükret. Kardeşler, şu anneyi babayı Allah'ın doğumhaneden, iş atölyesinden çıkarıp getirdiği yere bakın. Arşın Rabbi Allah bana şükret diyor. Sonra da doğumhaneden, bulaşık yıkayandan, çamaşır yıkayan, çocuğunun bezini yıkayan anneyi, eli kirli babayı alıyor. Allah ile, arşın sahibi ile beraber şükredilecek, teşekkür edilecek ikinci sıraya getirtiyor. Bu arada peygamber de yok, ashab-ı kiram da yok, hocan yok, şeyhin yok, arkadaşların yok, partin yok, derneğin yok. Enişkürli ve li valideyk. Allah'a şükredeceksin, annene babana şükredeceksin. İleyyel masir, sonunda bana geleceksin. Dikkat et ey insan. İleyyel masir, ne demek sonunda bana geleceksin? Yani ben vasiyetimi yaptım sana, anneni babanı tanıttım. Sonra bana geldiğinde vize olarak annenin babanın seninle ilgili memnuniyetini soracağım. Haberin olsun ey insan. Hacca gittiğini, cihad ettiğini, infak ettiğini gösteremezsin özür olarak. Enişkürli ve li valideyk. Ben sana demiştim, şükret Allah'a. Allah'ın önünde ruku yap, secde yap, eğil. Sana hamdolsun, şükrolsun Rabbim de. Allah'tan sonra annen ve babanın geldiği yerin kıymetini bil. Peki bir dakika, benim annem laik, müşrik veya başka berbat bir işten Müslüman değil. O da mı enişkürlüğü ve livali değil? O da mı Allah'tan sonra sırada geliyor? Ve in cahedâke alâ en tüşrike bî mâ leyse leke bî'in. Ey insan, eğer seninle şirk tartışması yaparsa annen ve baban, yani sen Allah'a secde ediyorsun ama o secde etme diyor, Allah yok diyor, ibadet yok diyor, din yok diyor, faiz helaldir diyor. Ve in cahedâke alâ en tüşrike bî, Allah'a şirk koşmak konusunda seninle tartışırsa annen baban, فَلَا تُطِعْهُمَا, sakın sen müşrik olma. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ama evlatlığını yap gene. Gene evlatlığını yapacaksın. Ne demek? اَنِشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ, bana şükret, Rabbimde secde et, Rabbimde rükû yap, Rabbimde gözyaşı akıt. Elhamdülillah de, annen baban müşrik bile olsalar Allah'tan sonra yine en çok onlara şükrediyor olacaksın. Nereden öğrendik bu kuralı? Lokman suresinin 14 ve 15. ayetinden öğrendik. Hükmünü nerede açıklamıştı Allah? İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde açıklamıştı. Kanun bu. Bu herhangi bir alimin içtihadı değil. Herhangi bir filozofun teorisi değil. Allah'ın şeriatı bu. Kanun bu, kanun. Velev ki anne baba müşrik olsun, putperest olsun, baban Ebu Cehil ve Ebu Leheb düzeyinde bir müşrik olsun, velev ki Ebu Leheb ayarında müşrik bir annenin çocuğu ol, sen evlat olarak evlatlığını yaparsın, onun şirkine asla bulaşmazsın. İmanını koru, onun annelik babalık makamını bil. Enişkürli ve li valideyk. Allah'a şükreden sadece bir kanatlıdır. Bir kanatla cennete uçamazsın. Ve li valideyk. Annene, babana da itaat edeceksin. Şükredeceksin. Onun beşeri ve olur isteklerini olduğu gibi yerine getireceksin. Bunun başka bir yolu yok. Ebu Umame isimli sahabi radıyallahu anh diyor ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip annemin babamın hakkı üzerimde ne kadardır diye sormuş. İbn-i Mace'den hadisi şerif okuyoruz. Annemin babamın üzerimdeki hakkı ne kadardır, ne kadardır? Nasıl bir haktır bu diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu soruya cevap olarak buyurmuş ki, huma cennetuke ve naruke. O ikisi cennettir veya cehennemdir demiş. Ne soruyor? Hakları ne kadar üzerimde? Hakları ne kadar? Kirayı onlara versem, haftada bir de çamaşırlarını yıkamaya gitsem, hacca umreye de götürsem, köydeki tarlalarını da ziyarete götürsem, tamam mı? Cennetuke ve naruke. Böyle bir rakam yok. Onlar cennet veya cehennemdir. Yani cennet senin için ne kadar değerliyse, cehennemden ne kadar korkuyorsan anne babayı öyle değerlendireceksin. E peki tekrar aynı gündeme gelelim. Benim anam müşrik, laik bir kadın. Sana ne? Sen laik kadından doğmam diye itiraz etmiş miydin zamanında? Demek ki doğuma engel değil layık olmak. Müşrik olmak baba olmaya engel değil. Sen imanının bedelini vermiyorsun ona. Anneliğin, babalığın bedelini veriyorsun. Anneliğe karşı sen vefa gösteriyorsun. Senin şükrün, minnettarlığın analığadır, babalığadır. Dolayısıyla onun dinsizliği, zulmü, zalimliği senin Allah önünde herhangi bir özür sahibi olmana yardım etmez. Aynı şekilde başka bir konudan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anneyi babayı değerlendiriyor. Kardeşler, cihat namazın da zirvesinde bir ibadettir. İslam'ın en üstün vasıflı ibadeti cihattır. Aslında namazdır. Ama namaz da cihat sayesinde ayakta durabildiği için, minareler, camiler cihat olursa ayakta durabildikleri için namazın da kılıfı cihattır. O yüzden namaz kılana şehitlik sevabı verilmiyor. Secdede ölse onun adı şehit olmuyor. Ama cihatta olan, cihatta ölen şehit oluyor ve bütün günahlarından kurtulmuş olarak Rabbine gidiyor. Cihat herhangi bir şekilde gramaja konabilir bir ibadet değildir. Ucunda Hamza var bu listenin. Öyle kolay değil. Fakat bakın Bukhari'nin, Müslim'in ve bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği bir hadis-i şerif hepimizin dikkatini çeksin. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Yemen'den gelmiş. Efendimiz aleyhisselam onu tanıyor. Ya Resulallah, ben seninle cihad etmek için geldim demiş. Annen baban ne hallerde demiş. Onlar iyi değiller yani, rahatsızlar. Bıraktım geldim buyurmuş. Dön fefihime fecahid. Geri dön, cihadını onlarla yap buyurmuş. Geri dön, cihadını onlarla yap buyurmuş. Neden? Çünkü bu ümmet ihtiyar annelerini, ihtiyar babalarını camın önünde ağlar bırakıp kafirlerin iman etmesi için cihada gider bir ümmet değildir. Analarını babalarını ağlatan ümmet Allah'tan yardım göremez ki gitsin filan yerde cihad etsin de orada şehit olsun veya gazi olsun. Sen filan toplantıya gitmek için annenin babanın gönlünü kırıp gelirsin. Lakin senin yüzünden o toplantıdan hiçbir hayır çıkmaz. Sen bereketsizliğin kaynağısın çünkü. Anne ve baba fefihime fecahittir. Git cihadını onlarla yap. Tekrar ediyoruz. Allah hükmünü vermiştir. Bu hükümde anne baba Allah'tan sonraki sırada yer alıyor. Velev müşrik bile olsalar. Anaya babaya hizmet etmek, onların çorabını çıkarmak, onların banyosunu yaptırmak, onların en zor tıraşlarını yaptırmak iyi bir iş filan değildir. Amellerin en zirvesindeki cihadın ta kendisidir. Cihattır. Babanın tıraşını yapmak, annenin banyosunu yaptırmak cihattır. Cihattır, cihattır, cihat cennetin ta kendisidir. Kardeşler, anne baba Kabe'ye gitmeden, Kadir Gecesi görmeden, herhangi bir Kur'an hatmi yapmadan, sadece tebessüm etmesiyle Allah'ın mağfiretini getiren sebeplerdendir. Nasıl insan hacca gidiyorsa ve Allah'tan mağfiret bekliyorsa, nasıl insan Kadir Gecesi'nde dualar ediyor ve Allah'ın mağfiretini bekliyorsa, aynı şekilde anne baba ikisi veya bir tanesi evlada tebessüm ettiği zaman, ona arkasından Rabbim çocuğuma rahmet et, çocuğumun işlerini düzelt dediği zaman, bu bir Kadir Gecesi demektir. Bu bir Ramazan demektir. Bu bir hac demektir. Bu bir umre demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslim'in rivayet ettiği hadiste ne buyuruyor? Yaşlı annesine babasına veya onlardan bir tanesine kavuşup da cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Subhanallah. Nasıl hacca gitmiş, hala içkiyi bırakmamış. Kabe'de tavaf etmiş, faizden tövbe etmemiş. Resulullah'ı ziyaret etmiş, zinayı bırakmamış. Yüzü sürünsün, kar olsun bu adam diyorsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de yaşlı annesine babasına veya onlardan bir tanesine kavuşup da becerip cennete giremeyenin burnu sürtünsün buyuruyor. Ruhman fi, burnu sürtünsün. Neden? Çünkü yaşlı anne baba veya bir tanesi bile sana bir kere dua etmiş olsa sen Resulullah'ın kabrinde dua etmiş gibi olacaktın. Beytullah'ı ziyaret etmiş gibi olacaktın. Kadir gecesinde günahları affolmuş gibi olacaktın. Sen anneni babanı kaçırmış birisisin. Onun için rahmetellil alemin bir peygamber olduğu halde burnu sürtünsün diye beddua etmiştir. Bu bedduasında Cebrail aleyhisselam da vardır. Dostlar, kardeşler, işleri iyi gitmeyenler veya sıkıntıları bitmeyenler, evinde bir sürü aksaklıkları olanlar, işte hep kaza yapıyoruz, aksaklıklar oluyor, sakarlıklar oluyor diyenler, boşuna koçlara yazık edip ikide bir kurban filan kesmesinler. Adak madak yapmasınlar. Boşuna hayvanlara kimse eziyet etmesin. Kurban kesmekle filan işler düzelmez. Yeni araba alınca onun tekerleri önünde araba kesmekle işlerin iyi gitmez, kazadan korunmuş olmazsın. Ya ne yapmam lazım? İmam Bukhari'nin, Müslim'in rivayet ettiği hadise dikkat edeceksin. Hani üç kişi yağmurdan korunmak için bir mağaraya girmişlerdi de, hani mağarada sonra kaya kapılarını kapattı da içeride mahsur kalmışlardı, hani hatırlıyoruz ya olayı. Orada baktılar ki bu mağarada çürüyüp gidecekler. Ne düşündüler? Bir dua edelim, duamız kabul olursa açılır burası, herkes dua etsin demişler. Bir tanesine dua etmişti. Rabbim, ben her gün sütümü sahar, akşam eve getirir, anneme babama içirir, annem babamı öyle uyuturdum. Bir gün geç kaldım. Annem babam da uyumuş kalmışlar. Getirdim, sütü kaynattım. Baktım ki annem uyuyor, babam uyuyor. Çocuklar da o günün sütünü bekliyorlar. Aç kıvranıp duruyorlar orada. Çocuklar ağlıyor. Ben elimde tasla, sıcak süt tasla, ha uyanır, ha uyanır diye bekliyorum. Küçük bebeklerine bile içirmemiş, annesi içmediği için henüz. Ha uyanırlar, ha uyanırlar derken sabah ezanı olmuş. Kadın uyanmış, sütünü içmiş, ondan sonra o çocuklarını doyurmaya gitmiş. Rabbim, eğer benim o gün senin rızan için yaptığım bu işi kabul buyurduysan kaldır bu kayayı, buradan çıkalım demiş. Kalkmış mı kaya? Kalktı diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşlerin iyi gitmiyor, çeklerin ödenmiyorsa, hep kaza yapıyorsan, işçilerin hep arıza yapıyorsa, dön annene, dön babana, dön. Öldüyse ikisi, dostlarını bul onların, onları ziyarete git, onlardan dua al diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ölünce bile anne ile baba ile ilgili hukuk bitmiyor. Tekrar ediyoruz. İş aksaklıkları, evdeki musibetler, sıkıntılar, belalar, kazalar, bunların hepsinin telafilerinden birisi annenin babanın duasıdır, rızasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberine göre. Kardeşler, bir insana peygamber ne kadar duayı tesirli yaparsa, bedduayı tesirli yaparsa, annenin babanın da evladına yaptığı beddua veya dua aynı şekilde müessirdir. Hasan'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzün gülsün dedi. Ha annen dedi. Hasan'a Resulullah yıkılasın, çökesin dedi. Ha baban Allah belanı versin dedi. ha peygamber, ha baba, ha anne. Velev ki laik olsun, müşrik olsun, hiçbir şey değiştirmez. Teheccüd kılan babayla içki içen baba, sarhoş baba, ayık baba, hacca giden babayla meyhaneye giden baba evladına karşı aynıdır. Sen onun oğlusun. Allah'ın kulusun, onun oğlusun. Allah'a secde etmek zorunda olduğun gibi o annenin, babanın önünde eğilmek zorundasın. Ebu Davud ve İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç kişinin duasını Allah geri çevirmez buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de anne ve babadır. Hele hele anne ve baba namaz kılan, tesbih çeken, Kur'an okuyan birisi ise sen göklerden düştün, kabul et kendini beddua aldığın zaman. Öyle bir annenin babanın bedduasını almaya gerek yok. Duasını almamış olsan bile helak oldun sen. Çünkü onun duası Allah'ın mağfireti demek. Senin işlerinin iyi gitmesi demektir. Sen kar etmiyorsun. Evet zarar etmedin ama kar etmemek de zarardır. Çünkü anne ve baba cennet demek, cennet sebebi demektir. Kardeşler, yetmez anneye babaya iyilik yapmak, itaat etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Müslümanın en çok iyilik yapması gereken, en çok vefa göstermesi gereken kimselerden birisi olarak annesinin babasının arkadaşlarını gösteriyor. Adam gelmiş, ya Resulallah annem öldü, babam öldü, bitti görevlerim değil mi demiş. Buyurmuş ki hayır, namazlarından sonra dua edeceksin. Allah sana Rabbirhamhuma kema rabbayani sagira de demişti. Bu yetmez. Annem baban için istiğfar edeceksin. Rabbim annemi affet, babamı affet diyeceksin. Bu da yetmez. Onun arkadaşları ölünceye kadar annen babanın yerine onları ziyarete gideceksin, hatırlarını alacaksın. Abdullah İbni Ömer, Ömer İbni Hattab radıyallahu anhümanın oğlu Abdullah İbni Ömer bir gün Mekke'ye gidiyorlar. Yanında arkadaşları var. Kafileye birisi yanaşmış. Bir çoban kılıklı biri yanaşmış. Ne var Abdullah, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın derken kucaklaşmışlar. Sonra Abdullah İbni Ömer bakmış cebinde, sağında solunda ona verecek bir harçlık bir şey yok. Çıkarmış sarığını onun kafasına takmış. Abdullah İbni Ömer ashabın büyüklerinden, en büyük alimlerinden bir tanesi. Onun sarığı herhalde bir plazadan daha değerli şu dünyada şu anda. Çok muhteşem bir şey. Adam da selamun aleyküm deyip gitmiş. Sonra yanındakiler demişler ki Abdullah biraz abartılı yaptın bu işi. Bu adama bir 5 kuruş versen teşekkür edip gidecekti. Senin sarığın gibi kıymetli bir şey verilir mi bu adama? Başka daha değerli bir şeyim yoktu demiş. Siz ne diyorsunuz yahu? Bu Ömer İbni Hattab'la arkadaştı demiş. Yani babasıyla arkadaştı bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Babanın arkadaşı iyilik yapmak zorunda olduğun kimsedir diyor. Tatbik böyle işte. Babanın onunla selamlaşmıştı bir gün diye çobanın önünde eğiliyorsun. Resulullah böyle emretmişti diye. Kardeşler, net bir ifadesi var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki Rıza'r Rab fi rıza'l valideyn ve sahatur Rab fi sahatul valideyn. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır. Kızdı anan, kızdı sana Allah demektir. Kızdı baban, kızdı Allah demektir. Tebessüm etti baban, aferin yavrum dedi, sana Allah aferin dedi, bunu bilesin. Bu kadar. Bu demek mi istedi peygamber? Şöyle mi demek istedi? Yok böyle bir şey. Ne demek istediyse istedi zaten, dedi gitti. Kim yorum yapar bunu? Aslında bu şu demekti filan kim der? Yapamayan, kuyruk acısı olan, yarası olan yorum yapmak zorunda. Çok açık konuştu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kaç defa, Kaç defa Efendimiz Aleyhisselam'a gelip en değerli iş nedir diye soruldu. En değerli iş nedir? Bakın üç şey saymış hepsinde. Namaz, cihat, anne baba. Namaz, cihat, anne baba. Biri gelmiş en değerli şey nedir demiş. Namaz, cihat, anne baba. Öbürü geliyor namaz, cihat, anne baba. Bu üçü gitgide yer değiştirmiş. Kimine önce cihat saymış. Kimine önce namazı saymış. Ama namazdan sonra, cihattan sonra hep anne baba ikinci. Bu neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor? Müslüman namazla cihat ibadeti arasında bir konumda tutması gerekiyor annesini babasını. Cihat mı desem, namaz mı desem? Ya cihattan değerli ya namazdan değerli. Ama arkadaşlarla bayramlaştıktan sonra babanın elini öpmeye gitme düzeyinde değil hiçbir zaman. Filancanın düğününe gidip anneni hastanede sıra bekletmeye değer bir şey değil hiçbir zaman. Anne baba ya namaz ya cihat düzeyinde. Allah ya hayyi alel salah ya da hayyi alel cihat düzeyinde görüyor bunu. Biz annemin babamın SSK kartı var. Hastaneye gidince masraf etmiyorlar. Bana bir ihtiyaçları yok deyip avunabiliriz. Görürsün o SSK kartını Allah sana gösterir. Mesele sadece gidip hastanede ücret ödemeden muayene olmak meselesi mi? 80 yaşında bir insanın muayeneye mi çok ihtiyacı var, morale mi çok ihtiyacı var, desteğe mi çok ihtiyacı var? O başka yerde belli olur. O kartlar başka yerde kullanılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait bir ifadeyi Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulullah içimden cihat etmek arzusu geliyor, gücüm yetmiyor. Elim ayağım tutmuyor ama cihat etmek istiyorum. Ben bu sevapları kaçıracağım hep ya Resulallah diye esef etmiş. Efendimiz buyurmuş ki annen veya babandan yaşayan var mı? Demiş ki annem sağdır ya Resulallah. Buyurmuş ki aleyhisselam Efendimiz sen cihat aşkını annene hizmette göster Allah'a. Bunu ispat edersen فَاَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ sen annene hizmet ederek cihat aşkını Allah'a ispat et فَاَبْلِ اللّٰهَ ف۪يهَا annene hizmet ederek Allah'a bu aşkını ispat et sen hacı sayılırsın, umreci sayılırsın, mücahit sayılırsın buyurmuş. Samimi isen yapacağım ama yapamıyorum. Gazze'de mümin kardeşlerime yardım edeceğim, gücüm yetmiyor diyorsan, annen sağ mı, baban sağ mı? İspat et Gazze'de cihad edecek ruhunu. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Bu şu demek. Bir Müslümanın Siyonistlere karşı Gazze'de cihad etmesi, ne kadar meşakkatli, nefis terbiyesi gerektiren, fedakarlık gerektiren bir durumsa, annesinin, babasının yaşlı pozisyonda hizmetinde bulunması ona denktir ki Allah aynı sevabı vaat ediyor. Bir kadın seni bir ordu kadar bunaltabilir. Uf demen yasak ya. Uf demeden, bunalmadan, yüz ekşitmeden onun hizmetinde bulunman gerekiyor ya. Mesele budur. Muaviye bin Cahime isimli bir sahabi bir hatırasını anlatıyor. Dikkat edin. Şimdi nasıl denk oluyor bir anne hizmeti? Bir annenin çamaşırını yıkamak, bir babanın tıraşını yapmak, bir babaya ne emrettiyse evet demek, tamam babacığım demek, nasıl kafirle cihad etmek, canın ortaya koymak, mal verip infak edip camiler yaptırmak, medreseler yaptırmak düzeyinde nasıl oluyor? Şimdi bakınız. Muaviye bin Cahime isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldim. Dedim ki ya Resulullah, ben de seninle ahiretimi kazanmak için cihada çıkmak istiyorum. Beni de yanına alır mısın? Buyurmuş ki senin annen sağ değil miydi? Evet sağ ya Resulallah. Sen git annenin hizmetini gör önce buyurmuş. Diyor ki Muaviye Sülemi radıyallahu anh, beni böyle reddedince başka bir zaman bir fırsat buldum, yanına sokuldum. Dedim ki ya Resulallah, ben senden bir şey rica etmiştim. Şu orduya beni de alsana. Ben sana annene hizmet et dedim buyurmuş. Geri göndermiş onu. Başka bir gün tekrar yanına sokulmuş. Ya Resulallah, ben senden iki defa ricada bulundum. Beni de şu orduya alsana. Ben de cihad etmek, ben de şehit olmak istiyorum. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki senin annen sağ değil miydi? Sağdı ya Resulallah. Üçüncü seferden sonra buyurmuş ki vay hak, yazıklar olsun sana. İlzem ricleha, git ayaklarına kapan, fesemmel cennet, cennet o ayaklardadır buyurmuş. Git, yazık sana, git ayaklarına kapan, fesemmel cennet, cennet o ayaklardadır buyurmuş. Allah yolunda cihad etmek, şehadete koşmak için gelmiş birisine söylenen cümleler bunlar. Bu ümmet analarını düşkünler yurdunda abilerine ablalarına bakarak cihad eden bir ümmet değildir. Allah evlat hasreti çekmiş, bunalmış anne baba görmek istemiyor. Doğurmak gibi, büyütmek gibi en meşakkatli işi yerine getiren anne babalara evladın vefa göstermesini, hizmet etmesini, ayağına kapanmasını, felzem riclehe, ayaklarına kapan, ayaklarına kapan, fesemmel cenne, cennet o ayaklardadır dedirtmesinin nedeni nedir? Çünkü Allah doğurmak gibi, gerçi şimdi kadınların öyle bir derdi yok, şimdi başkalarının doğurduğuna mantı yapacak onlar. Bu 5 çocuk, 7 çocuk, 9 çocuk doğuran kadınlara vaat edilmiş şeylerdi bunlar. Çünkü bu 10 çocuktan bir tanesiydi belki. Ya da 9 çocuktan bir tanesiydi. O doğurmak eziyetine katlanan, doğururken ölüm gibi sahnelerle karşılaşan o kadına Allah'ın dünyadaki vefasıdır bu. Dünyadaki ödüldür bu. En üst makamda halife bile olsan, halife bile olsan, ümmeti Muhammed'in en şerefli hizmetlerini bile yapsan, çocuğunu ayağına kapandırıyor Allah Teala. Ve hiçbir şekilde evlada günün birinde helalleşme hakkı da tanımıyor. Abdullah İbni Ömer tavaf ederken haçta bir Müslüman görmüş, annesini küfeye koymuş. Küfe, sepete koymuş, sepeti sırtına almış. O şekilde annesini tavaf ettiriyor. Felçli kadın. İbni Ömer'i görünce sahabenin büyüğü Abdullah demiş. Annemi ta Yemen'den beri bu sepette getirdim bugün işin altında. Bu sepette getirdim. Tavafını yaptırıyorum, haccını yaptırdım, geri götürüyorum. Denk olduk değil mi helallikte annemle? Yani helalleştik değil mi? Kaç aydır Yemen'den geliyor. Demiş ki vallahi o doğum yaparken kadın bağırıyordu ya, o hıçkılıklarından bir tanesine bile denk olmadın sen demiş. Çünkü sen yorulunca sepeti kenara koyuyorsun. Annen 9 ay seni hiçbir yere koyamadan taşıdı. Anne hakkı bu. Sahabiden biri gelip ya Resulallah demiş, babam ne kazanıyorsam alıyor kardeşlerime veriyor. Haksızlık yapıyor. Yani şikayet ediyor babasını. Aleyhisselam Efendimiz buyurmuş ki, yani bekliyor ki ondan, vay zalim nasıl böyle bir şey yapar? Çabuk söyle geri versin. Sen de malın da babanınsın, çek git buyurmuş. Adam malını kurtarmaya çalışıyordu, kendi de gitti. Ente ve malüke lebik. Yok öyle. Yok öyle. Köydeki tarlayı senden habersiz başkalarına, dünürlerine satmış. Sana ne? Sana ne? Değil tarla için. Mekke arazisi için bile bir anneyi babayı üzmeye değmez. Çünkü bu adamın yaptığı şikayetle ilgili arazi Medine arazisiydi. Vay be, Medine arazisinde nasıl böyle yapar demedi Aleyhisselam Efendimiz. Kardeşler, anne baba bedduası alan helak olmuştur. O yanmıştır. Onun bulunduğu yerde uğursuzluk vardır. Onun bulunduğu apartmanda rahmet olmaz. Onun bulunduğu mahalleye bile rahmet inmeyebilir. Kiracı tutarken insanlar hani diyorlar ya, kirasını öder mi, bir geçmişi var mı, sabıkasını araştırıyorlar. Git annesine babasına sor, evladından memnun musun diye. İyi çocuktur, dua ediyorum diyorsa ver evini, korkma. Ama anasından babasından habersiz kaçmış gelmiş, ev tutuyor, kiralıyor, uzak dur. Onun parasından hayır gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki Allah kıyamet günü üç kişinin yüzüne bakmayacak bile buyuruyor. Gel hesabını göreyim bile demeyecek ona buyuruyor. Sübhanallah. Bu ne büyük cezadır. Kim bunlar biliyor musunuz? Ana ve babet duası almış bir. Erkekleşmiş kadın iki. Deyüz üç. Subhanallah. Deyüz kelimesi belki insanların bir kısmının anlamadığı bir kelime olabilir. Kamusa sözlüğe bakılsın bu konuda. Burada beni izah etmeyeyim. Lakin bu hadisi şerifi niye burada okuyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç suçlu sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç tane ismi bir arada anıyor. Anne babadan beddua almış birini deyyuzla aynı listede tutuyor. Ameliyatla erkekleşmeye çalışmış, cinsiyeti bozuk bir kadın seviyesinde görüyor. Aynı hadisin devamında tekrar buyuruyor ki cennete girmeyecek, cenneti görmeyecek üç kişi söyleyeyim size diyor. Buyur ya Resulullah diyorlar. Ana baba bedduası almış biri. Subhanallah. Çünkü cennet vizesi anne baba. Velev müşrik olsun. Ana kendisi cehennemde kaynıyor. Baba ebedi cehennemden çıkmayacak. Babaya hakkını helal etmediği için babanın cennete girmesi engel. Baba namaz kılan bir adam. Evlat namaz kılan bir adam. Anne baba bedduası almış, cennete girmez. İçkiyi alışkanlık haline getirmiş insan cennete girmez. Verdiğini başa kakan zengin cennete girmez buyuruyor. Bu saydığı isimdeki üç tane insan cennete girmez diyor. İçki müptelası belli. Ya bir kere anasından babasından beddua almış biri. Alkolik gibi biri Allah'ın gözünde demek ki. Ha burada herkesin mazereti hazır. Benim babam çok sinirli adamdı ama. Zaten Allah ne demişti? Sinirli babayı idare et demişti. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Saat 9'a kadar uyuyacaksın. 9'da sabahleyin kalkınca namazı kılacaksın. Sabah namazı da kaçırmamış olacaksın. Ne güzel namaz bu ya. Sonra öğlende müşteri çok yoğunsa öğleye de müşteriler gittikten sonra 5'ten sonra gideceksin. Okulda imtihan varsa namazı kılmayacaksın. Başını aç diyorlarsa başını açacaksın. Oh be, ne kadar rahat bu. Elbette zaten Allah böyle süt gibi evladım derken dilinden balagan anneyi babayı dert etmiyor. O zaten, zaten o dua ediyor sana. Ama o gergin, sinirli, ikide bir bağıran çağıran sinirlenince 60 yaşındasın, 80 yaşında baba dövüyor seni. Ne yapman gerekiyor? Zahmet olmasın baba diye eğilmen gerekiyor. Adamın eli kalkmaz çünkü o kadar. Sonra da baba hakkını helal et, bir sürü eziyet çektin döverken diyebilirsen deyyuzla aynı listeye girmekten kurtulmuş olursun. Kardeşler, burada çok ince bir nokta daha var. Allah evlada dünyada iken git babandan hakkını al demiyor asla. Evladın babayı şikayet etme hakkı yok. Babaya beddua etme hakkı yok. Evlat yok. Öyle biri yok anne babanın önünde. Lakin bu annelerin babaların mahşerde hesap vermeyeceği anlamına gelmiyor. Evladı arasında ayrım yapan, bütün işleri birine yaptırıp öbürünü işte gelininden daha memnun diye ayyuka çıkaran veya herhangi bir şekilde evladı arasında dengesiz davranan felçli dirilecek kıyamet günü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zulmün hesabı ahirette görülecek. Evlat binbir meşakkatle bu zulme katlanacak. Lakin zulüm herhangi bir şekilde hesabı sorulmayacak diye bir şey yok. Şimdi anneler babalar binbir hakkı verdiği için Allah bu hakları suistimal edebilirler. Evladının İslam'a hizmet etmesine bile engel olabilir eften püften sebeplerle. Evlat da oturur. Ama anne baba kıyamet günü hem zulmün hesabını öder, hem dine hizmetin engellenmesinin hesabını öder. Fark nerede burada? Anne baba zalim durumda olur, olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Evladın durup dururken ailesini dağıtabilir. Baba dünürüyle kavga etmiştir, eve gelmiştir, bu kızı buradan boşayacaksın demiştir. Bu zulümdür. Âlâ bir zulümdür. Şeytanın bile hayran olacağı bir zulümdür. Şeytanın madalya vereceği bir zulümdür bu. Ama bu hesap ahirette görülür. Hiçbir şeyin fayda etmediği, torpilin sökmediği, annelik babalığın, evlatlığın kalmadığı yerde bu hesap görülür. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ O gün bu iş, bu hesap görülür. Dünya bu hesabın görülme yeri değil. Baba zalim, anne zalime olur. Evlat bu zulme rağmen onların önünde Allah'ın emrettiği, şeriatın tembih ettiği titizliği gösterirse evlat çift puan kazanır. Hem zulme karşı mazlumluktan sevap kazanır Allah'tan, hem de annesine babasına itaat ettiği için sevap kazanır. Bu hususu özellikle neden açıyorum? Çünkü evlat realite olarak çıplak gözle bakıldığında bir zulmün altında inliyor olabilir annesinin eli altında. Babasının zulmü altında inliyor olabilir. Şunu zannetmemelidir. Yani Allah bu adama zulmü de helal görüyor. Ana baba zulmederse evladına hiçbir günah girmiyor. Öyle değil. Öyle değil. Bu zalim, çift zalim olarak ahirete gider. Gaddar. Başkasının doğurduğuna değil, kendi doğurduğuna zulmetmiş. Ama evlat mahkemeye müracaat edip, cami imamına müracaat edip, babam bana böyle zulmediyor, annem böyle zulmediyor diye şikayet edemez. Çok zulüm görüyorsa, anneciğim, babacığım, biraz katlanamayacak gibi oldum mu diye demeye çalışır çaktırmadan. Bunu da hep böyle alttan üstten ağlayarak, sızlayarak mı nasıl derse artık. Vay sen bize zalim dedin bir de dediğimi kırdı bütün çömlekleri işte. Çünkü nasıl Allah anneye babaya bu evladı ayaklarına kapanmaya mahkum ettim, git ayaklarına kapan dedin diyorsa, şeytan da aynı şekilde değerlendir bu fırsatı, işine bak diyor ona, merak etme sen. Şeytan da bunu değerlendiriyor. Yani Allah bir işi namaz düzeyinde, cihat düzeyinde, Allah'a şükretmek düzeyinde, Allah'ı Rab olarak bilme düzeyinde görecek, şeytan da bunu rahat bırakacak. Olur mu böyle bir şey? Allah bir işe ne kadar değer veriyorsa, peygamberi o işle ilgili ne kadar övgü yaptıysa, şeytan da ona göre planlar hazırlıyor. Nasıl sen annenin ayağına kapandığında Allah'ı memnun ediyorsan, şeytan da o ayaktan uzak durmandan memnun olur. Bunun için o ayağın çorabı kokuyor der, seni oraya eğittirmez. Onun yerine git cihad et der. Hatta onun yerine teheccüd kıl bile der sana. Çünkü teheccüd 100 sene kılsan bir kere annenin duasına denk değil. Çünkü Cüreyç isimli birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Onlarca sene 50, 60, 70 sene kendisine yaptığı bir barakada Allah'a ibadet edip namaz kıldı. Bir gün annesi yavrum Cüreyç diye çağırdı, o da namaz kılıyordu. Annesi baktı cevap yok, Cüreyç diye tekrar bağırdı. Namaz kıldığı için buyur anne diyemedi. Tekrar Cüreyç dedi, adam namazı bozamadı. Allah belanı versin, rezil olasın dedi ona. Çünkü çağırıp cevap vermeyince anne olarak sinirlendi, rezil olduğunu düşündü. O soruyu duyanlar ya da o konuşmayı duyanlar, Allah belanı versin dedi ona. 70 yıl, 80 yıl namazdan başka bir işte ömrü geçmeyen Cüreyç'e bu beddua tuttu arkadaşlar. Çünkü annen çağırdığı zaman namaz bile işe yaramıyor. Bozuyorsun, buyur anne diyorsun. Neredesin? Barakadayım. İyi. Tekrar başla namaza. Bu bir imtihan. Helak oldu Cüreyç. Kaydı gitti ayağı. Ahirette bu hesaplar toparlanır. Ayrı bir şey. Teheccüden değerli anneye hizmet etmek. Zikir yapmaktan değerli anneye babaya hizmet etmek. Onun için şeytan onlarla aran açılacağını bilirse sana iyi bir zikir tiryakiliği verebilir. Camide hiç eve uğramıyor, Kur'an okuyor. Ne yapıyorsun camide? Hatim bitirmeden eve gelmeyeceğim. Annen seni arıyor. Ben Kur'an okuyorum. Kur'an'ı annenin yanında okuyacaksın. Dur oğlum bir şey diyeceğim deyince sadakallahu lazım deyip onu dinleyeceksin. Allah böyle istiyor. Bu işte bir adaletsizlik var mı? Gençken evlatlar biraz abartı görüyorlar Allah'ın bu hükümlerini. Kendi de anne baba olunca çok adil görüyor insan ama. O zaman dengeler yerini buluyor. Az bile demiş Allah diyesi geliyor insanın. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbin kararını vermiştir ve adalet budur. Hüküm budur. Peygamberi bunu izah etmiştir. Ne aşırıdır ne eksiktir. Allah'ın yaptığı her iş, buyurduğu her söz adaletin, hikmetin ve en uygunluğun ta kendisidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.